No radiowo zaznakowane, jak i nieoznakowane. Dzisiaj mamy ostatni dzień tego długiego weekendu, także spodziewamy się wzmożonego ruchu wieczorem. Jeśli jednak na Państwa trasie podczas powrotu do domu dojdzie do jakichś utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Numer do radionawigatora to 22 645 56 19. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 grudnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna się seria próbna przed pierwszym konkursem turnieju czterech skoczni. Organizacje pozarządowe proszą o 1% podatku. Zwolennicy białoruskiej opozycji protestowali przeciw integracji z Rosją. W niemieckim Oberstdorfie rozpoczyna się seria próbna przed pierwszym konkursem 68. turnieju czterech skoczni. W zawodach uczestniczy sześciu Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula. Najlepszy z nich w kwalifikacjach był Piotr Żyła, który zajął 9. miejsce. Były skoczek narciarski Krzysztof Biegun uważa, że chociaż Polacy nie zajęli najwyższych miejsc w kwalifikacjach, to nie ma powodu do niepokoju o dyspozycję biało-czerwonych. Sezon jest taki trochę zwariowany i na razie tylko zwycięstwo Kamila Stocha i trzecie miejsce w Wiśle, także jest trochę mało tych miejsc na podium, na pewno byśmy chcieli oczekiwać więcej od nich. Nie wiem, czy to jest powód do zamartwiania, turniej dopiero się zaczyna, także wszystko jeszcze się okaże z biegiem czasu. Na pewno chłopcy nie złożą broni i nie poddadzą się, tylko będą walczyć do samego końca. Początek konkursu o godzinie 17.30. Od nowego roku po raz kolejny można będzie podzielić się z organizacjami pożytku publicznego, przekazując im 1% swojego podatku. Już teraz warto sprawdzić, której chcemy pomóc. Ich wykaz opublikowało na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Jak mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w wykazie jest szeroki wybór stowarzyszeń i fundacji, a podatnicy, jak wynika z ubiegłorocznych zeznań, chętnie korzystają z możliwości wsparcia którejś z organizacji. Organizacje, które zajmują się szeroko rozumianą działalnością charytatywną, które pomagają nie tylko dzieciom, ale osobom starszym, dorosłym, które niosą pomoc osobom z niepełnosprawnością, ale też podatnicy bardzo chętnie wspierali organizacje, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, wspierają jakieś kluby sportowe, czy też pomagali organizacjom, które z kolei pomagają zwierzętom. Dokonując rozliczeń podatkowych za ubiegły rok, swój 1% fundacjom i stowarzyszeniom przekazało 14,5 miliona polskich podatników. W Donbasie na linii rozdziału sił trwa wymiana więźniów między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Separatyści uwalniają pierwszych nielegalnie przetrzymywanych Ukraińców. Po zakończeniu wymiany uwolnieni przez bojówkarzy ukraińscy wojskowi i cywile mają być przetransportowani do Kijowa. Ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że separatyści mają uwolnić około 80 Ukraińców. Wśród zwalnianych z niewoli u separatystów są cywile oraz wojskowi. Po zakończeniu wymiany uwolnieni Ukraińcy przetransportowani mają być do Kramatorska, a następnie samolotem na kijowskie lotnisko Boryspol. Z kolei separatyści poinformowali, że strona ukraińska zwolnić ma 87 osób. Z informacji ukraińskich mediów wynika, że wśród nich znalazły się m.in. osoby odpowiedzialne i skazany na Ukrainie za zamachy terrorystyczne, ale też pięciu byłych milicjantów z oddziałów specjalnych Berkut, którzy oskarżani są o udział w zabójstwach demonstrantów podczas rewolucji na Majdanie w 2014 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zwolennicy białoruskiej opozycji po raz piąty w tym miesiącu protestowali przeciw integracji z Rosją. W Mińsku najpierw odbyła się demonstracja, następnie ludzie, trzymając się za ręce, utworzyli żywy łańcuch zwolenników niezależności kraju. Demonstranci zebrali się na Placu Październikowym w centrum Mińska, następnie skandując hasło "Żyje Białoruś! Niech żyje Białoruś!" przeszli na Plac Niezależności, gdzie odbył się krótki wiec. Opozycyjny lider Wiaczesław Siłczyk zwrócił uwagę, że Białorusini nie wiedzą, co zawierają dokumenty dotyczące pogłębionej integracji, które omawiali przedstawiciele białoruskich i rosyjskich władz. Wyszliśmy na wiec po raz kolejny tylko po to, aby wypowiedzieć się przeciwko handlowaniu naszą ojczyzną i naruszaniu konstytucji i aby nie było żadnych sojuszy z imperialną Rosją. Demonstranci domagali się również wypuszczenia na wolność opozycjonistów skazanych na kary aresztu za udział w poprzednich akcjach protestu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esta nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, hay que llorar. La vida es un carnaval, hay que llorar, todo por la boca cantar. Carnaval, ay señores, carnaval. Todo aquel que piense llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca está solo, carnaval. Dios está con él. Andrzej Kidzio i album Celia w hołdzie dla wielkiej Celi Cruz. I to oczywiście jest płyta wysokiej próby, ale nic tak naprawdę nie przygotowało nas na to, co wydarzy się na koncercie. Był to, myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich, którzy pojawili się tamtego wieczoru w Gdyni, najznakomitszy koncert Angeli Kidzy, mówię to z pełną świadomością, lepszy nawet niż na Siesta Festiwalu. Na zaprzyjaźnionym wprawdzie ze Siestą Festiwalu Ladies Jazz, ale to był taki żar, to było tak znakomite muzykowanie, tak forma przewyborna, że zostanie nam ten koncert w pamięci na lata całe. A spośród naszych zaprzyjaźnionych siestowych koleżanek, wokalistek, jedna wybrała poniekąd nową drogę życia w mijającym roku. Oye, este mi canto. Oye, ni copé, lo laca. cachi, cachi. Oye, oye, mi canto. Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto. Oye, este mi canto. Una luna de oro y en mi cabeza la luz de la inocencia. Oye, oye, mi canto. Oye, este mi canto. Hay mil palabras dormidas. Despierta, oye, mi canto. Oye, este mi canto. Que la vida no engaña y es dura y breve, pero empuja. Naprawdę nie wybrałem tego utworu tendencyjnie. Cała ta płyta jest taka właśnie. Bójka wystąpiła bodaj we wszystkich piosenkach na tegorocznej płycie Carlosa Santany Africa Speaks. Nie została wspomniana na okładce, co dziwne, bo to jest ich album w duecie, tak naprawdę. I No, porozmawialiśmy sobie na ten temat w Sieście niejednokrotnie. To jest płyta, która ogromnie mnie rozczarowała. Nie wiem, czy nie najbardziej. Bo muzyczka jakby ciut nieprzyjemna, to państwo przyznają. Każdy maniakalny fan Carlosa, do których zalicza się mówiący te słowa, wie, że jest to artysta, który potrafi wyjątkowej urody napisać piosenki. Tu się przynajmniej w moim pojęciu nie udało. Ale co jest chyba najdziwniejsze, to kompletne zaprzepaszczenie pomysłu i tego tytułu Africa Speaks. A tymczasem od pierwszej do ostatniej nuty krzyczy na nas jedna tylko pani. Ja, dalibóg, znam nie najgorzej 30 kilka krajów afrykańskich i nie przypominam sobie, żeby w którymkolwiek z nich ktoś mówił po hiszpańsku. Oczywiście mówią w Gwinei Równikowej, gdzie akurat nie bawiłem na żadnych wakacjach, ale to naprawdę jest mało. Jeśli ktoś nagrywa, ktoś tego formatu, album Africa Speaks, to mógłby do mnie zadzwonić. Ja, obudzony ze względu na różnicę czasu, w środku nocy gotów jestem wyrecytować z pamięci 12 nazwisk kapitalnych afrykańskich wokalistów, każdy kompletnie z innej kultury, i myślę, że wówczas ten album naprawdę zasłużyłby na taki tytuł. No nie wiem, jak państwo sądzą. Trochę marudzę, ale też jest wobec kogo marudzić. Przecież to mistrz sam, nasz ulubieniec. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu z zaszczytnym tytułem siestowego Pasztetu Roku. Pasztet Roku już za moment, a potem znowu wielka muzyka. I dream of red. Wybrałem tę akurat piosenkę, bo ma 20 lat. I to nie byłby zły moment, żeby zrobić ją raz jeszcze, jakoś może ciut inaczej. Ale pomysł, żeby to, co było w oryginale subtelne, co było wyrafinowane, co było lekko nakreślone kreską, co było wreszcie arcymistrzostwem warsztatu takich kolegów jak Manu Katché na bębnach, czy geniusz perkusjonaliów Mino Sinelu, żeby to zabrać do garażu, do szwagra i tam kręcić bity, no naprawdę nie warto. Po prostu nie warto. Album My Songs w całości składa się z remiksów znanych piosenek i nie zdarzyło się, żeby te remiksy wprowadziły jakieś pogłębione wartości do tych utworów, które znamy i kochamy od bywa dziesięcioleci. Tylko to jest chlebianie jakimś, proszę wybaczyć, gustom chama. I naprawdę mistrz nasz, największy, siestowy, nie powinien tego robić, bo dzieci odchowane, stypendia, jak rozumiem, już opłacone i spokojnie mógłby zająć się na przykład czym innym, jeśli nie ma głowy do piosenek, to uprawą tej winorośli. Zatem spuśćmy siestową zasłonę milczenia nad albumem My Songs i cieszmy się, że nasz bohater ma piękny zwyczaj częstego wydawania płyt, bo to znaczy, że jakoś w prawem serii wynika to ze statystyki, podrzuci nam niebawem coś naprawdę arcydzielnego. Lecz nie dziś jeszcze, ale dziś nominowana, nawiasem mówiąc, do nagrody Grammy płyta najbliższego przyjaciela naszego bohatera, który to długo smażył, bo jego pianista miał, proszę sobie wyobrazić, złamany palec. W związku z tym musi wszystko odwołać na miesiące całe, aż powstała płyta The Secret Between the Shadow and the Soul. Nie jest to płyta łatwa, nie jest to płyta przyjemna, ale przy bliższym z nią zapoznaniu człowieka tak naprawdę trwałe czekają wzruszenia, a to chyba jest zawsze potrzebne. Branford Marsalis i jego kwartet. Branford Marsalis i jego nowa muzyka. A tak zupełnie na marginesie, parę dni temu, no w zeszłym tygodniu było, ktoś mi pokazał, wiedzą państwo, drodzy słuchacze, kto to jest Iggy Pop? Ja myślę, że każdy, nawet słuchacz siesty, wie, kto to jest Iggy Pop, choć Iggy u nas nie występuje, gdyż Iggy jest obok Micka Jaggera pewnie takim najbardziej ikonicznym, ale znacznie bardziej od Micka bezkompromisowym i drapieżnym, takim plugawym, nawet bym powiedział, ikonicznym rockmanem. No więc tenże Iggy Pop, proszę sobie wyobrazić, na swoim Facebooku chyba opublikował w zeszłym tygodniu listę swojej ukochanej muzyki i właśnie ktoś mi pokazał tę listę i jakiś byłem zaskoczony, kiedy okazało się, że Iggy Pop w ostatnich dniach słucha albumu Ulotne Anny Marii i Branforda Marsalisa. Jak to nie można nigdy sądzić po pozorach. A zobaczmy, co teraz słychać u młodszego brata, by the way. Thank you. Sometimes I wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you. When our love was new, my baby, each gives an inspiration. Now that, baby, you know, long ago. Beside a garden wall, stars are bright, you are in my arms, my arms. Nightingale tells me bedtime, paradise goes blue. Oh, I dream in vain, oh, in my heart it will dream, baby. My stardust melody, oh, memory, oh, memory. Oh, memory. Winter Marsalis obdarował nas w tym roku ścieżką dźwiękową do filmu Bolden o jego idolu Buddym Boldenie, trębaczu z Nowego Orleanu z przełomu wieków. I Winton napisał sporo nowej muzyki do tego filmu, ale też, jak Państwo słyszeli, odrestaurował legendarne nagrania, takie kultowe wykonania, jak ten Stardust Louis Armstronga z 1930 i Winton z zespołem odegrali to nuta ponucie. A skoro jesteśmy już przy takiej muzyce amerykańskiej przez bardzo duże A, to nie może zabraknąć tej płyty. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. Over the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine. No, niewielu może sobie na to pozwolić, że jest płyta, na której okładce widać tylko rozbrykanego Mustanga, a wtajemniczeni i tak wiedzą, a coś za tym kryje i o kim mowa. Bruce Springsteen i album Western Stars. No jednak stara generacja, można na nich liczyć. Oczywiście wyłączamy w tym roku naszego największego ulubieńca, który po prostu chwilowo oszalał, ale wierzę, że się otrząśnie. No właśnie, poniekąd a propos, ten rok przyniósł nam też takie płyty wspomnieniowe, kiedy parę osób sięgnęło po nagrania, które no, powinniśmy znać i nie zmieniało ich jakoś szczęśliwie przesadnie. I w dodatku był zawsze dobry pretekst, żeby po te nagrania sięgnąć. Jak w wypadku Rona Howarda, który nakręcił, jak Państwo wiedzą, dwugodzinny bodaj z okładem film dokumentalny zatytułowany lakonicznie, ale czegoś trzeba więcej, Pavarotti. I ja go obejrzałem, znając, wielbiąc Pavarottiego, obejrzałem ten film z zapartym tchem i pomyślałem sobie, że tak jak Iggy Pop może słuchać o w kadzidlańskim boru w wykonaniu Annie Branforda, tak film Pavarotti może wzruszy nawet mojego syna, który jest artystą metalowym. Pokażę mu ten film i ciekaw jestem, co się wydarzy. Więc mam przed sobą płytę. Jeśli się tak złożyło, że ktoś z Państwa urodził się wczoraj, albo na przykład urodził się wcześniej, ale przyleciał z Marsa i nie ma żadnej płyty Wielkiego Luciano, to jest dobry start.

A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Już w 2019 było tanio, teraz będzie jeszcze taniej. W nowym roku ceny petarda. Teraz Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew 2 litry, 2,69, a chipsy Lay's wybrane rodzaje 3,99. Kaufland, ceny petarda. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 roku rusza elektroniczna baza danych o odpadach. Co to oznacza? Koniec z papierowymi dokumentami. Od nowego roku ewidencji odpadów i sprawozdawczość będziesz prowadził wyłącznie w BDO. Wejdź na www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. No i tak prawie za minutę będzie godzina 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. A ja zapraszam Państwa na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert. Mam dobre informacje, jeśli chodzi o sytuację, która jest dzisiaj, teraz, w tej chwili, bo nie ma większych utrudnień na polskich drogach. Ale proszę zwrócić uwagę na statystyki. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 32 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 31 zostało rannych. W sumie od początku okresu świątecznego, czyli od Wigilii do wczoraj, odnotowano 285 wypadków, w których życie straciły 34 osoby, a 347 odniosły rany. Jak powiedział komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, ogromnym problemem są nietrzeźwi kierowcy. Wciąż wielu kierowców decyduje się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol. W tym czasie było to prawie 800 takich osób, tylko za minioną dobę